ऊंचा होता उल्टा हो जाता सब उल्टा पुल्टा। हर पल कुछ ऐसा हो जाता किस्मत लेती है जब पलटा। सीधा सोचा होता उल्टा हो जाता सब उल्टा पुल्टा। हर पल कुछ ऐसा हो जाता किस्मत लेती है जब पलटा। जो जागे वो पाता है, जो सोता वो खोता है, जो जागे वो पाता है, जो सोता वो खोता है। कभी ना जो सोचा होता ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब चलती चलती लगता झटका बिना बुलाए लगता फटका। भागम भाग ये करता फिरता फिर भी देखा जाकर अटका। जब चलते चलते लगता झटका बिना बुलाए लगता फटका। भागम भाग ये करता फिरता फिर भी देखा जाकर अटका। पल में क्या से क्या हो जाए अपना बेगाना बन जाए। सीधा सोचा होता उल्टा हो जाता सब उल्टा पुल्टा। हर पल कुछ ऐसा हो जाता किस्मत लेती है जब पलटा। जो जागे वो पाता है, जो सोता वो खोता है, जीता कोई सीधे सीधे कोई चलता टेढ़ा मेढ़ा। बड़ा पाव ना मिल पाता कोई खाता है बर्फी पेड़ा। जीता कोई सीधे सीधे कोई चलता टेढ़ा मेढ़ा। बड़ा पाव ना मिल पाता कोई खाता है बर्फी पेड़ा। झटपट खटपट करता हर कोई भाई हरदम करता है। फिर भी बरसों का दम भरता है, झटपट खटपट करता हर कोई भाई हर दम करता है। कल की ना मालूम है फिर भी बरसों का दम भरता है। सीधा सोचा होता उल्टा हो जाता सब उल्टा पुल्टा। हर पल कुछ ऐसा हो जाता किस्मत लेती है जब पलटा। जो सोता वो खोता है।